ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। एक्चुअली श्लोक नहीं है, क्या बोलते हैं? अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी। अच्छा 18। श्री श्रीमद् एसी भक्ति में रामदास स्वामी प्रभुपाद के द्वारा devotees don't chant it. All right. So I'll just read the translation then. Kye gae atyacharong ko na sahankar sakne ke karam krud devi kali ne apni aankhein chamakai aur उनके खराव वक्र दांत दांत है दिखाए, उनकी लाल लाल आंखें दख दखने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वे बलिवेदी से तेजी से खुदी और तुरंत ही उन चोर उच्चकों के सिर उसी तलवार से कट लिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों वाले उन उच्चकों छोरों के गले से निकलने वाले थप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा आसव पान का रही हो। दरोसाल, उसका मतलब क्या? दरोसाल उन्होंने अपने गणों के सहित जिनमें डांटने तथा छुड़ाइले थी उस आसव का पान किया और फिर प्रमत होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान अच्छाल उछाल उछाल कर खेलने लगी। Put that picture on the cover of Women, Masters or Mothers. Alternative cover. तात्पर्य यदि प्रभु होने चाहते हो तो काली के अनुचर बन जाओ। तात्पर्य इस श्लोक से, actually it's not a श्लोक, इस वचन से स्पष्ट है कि देवी काले अपने सभी भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य ही असुरों को दंड देना और उनका वध करना है। देवी काली दुर्गा अनेक असुरों डाकुओं तथा समाज के बड़े तत्वों का शिरोच्छेद करने में लगी रहती हैं। मूर्ख लोग कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निकृष्ट वस्तुओं भेंट चढ़ाते हैं, किंतु अंत में पूजा में थोड़ी सी भी छूटी रह जाने पर वे इन उपासकों के प्राण लेकर उन्हें दंडित करती है। आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते तो है, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है। तो काली उपासना करेंगे? कोई वॉलंटियर? इस भौतिक संसार में सब काली की उपासना करते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सब देवी के भक्त हैं। और आध्यात्मिक जगत में सब विष्णु के भक्त हैं। तो सब जो भक्ति करते हैं सब लोग तो शुद्ध नहीं है, सब जो पूजा करते हैं सबके हृदय शुद्ध नहीं है। द्वो भूतो सर्गे लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुर्यस्तद्विपर्ययः। इस भौतिक जगत में दो श्रेणी के लोक है, एक है देव और दूसरा असुर। देव कौन है? विष्णु के भक्तों। और असुर तद विपरीत, जो विष्णु भक्ति नहीं करते, विष्णु भक्ति मना करना चाहते, वे देवी के भक्तों। तो ऐसे जो नास्तिक, नास्तिक भी है, वे किसी की पूजा नहीं करते, परंतु उनका जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय सुख भोग करना। तो इस प्रकार वे देवी को नहीं मानते, फिर भी वे देवी की कृपा से अवसर मिलते हैं इंद्रिय सुख भोग करना, और देवी की कृपा से वे बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग हैं जो बुद्धि लगा के समझते, वो जगत की स्थिति को विचार करने से समझते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख शांति नहीं है और दुख का मूल कारण है इंद्रिय सुख भोग करने का प्रयास, और इसलिए वे प्रयास करते हैं सभी इंद्रियों को बंद कर। देखने से हम अन्य अन्य वस्तुओं से आकृष्ट होते, तो अंकों को बंद करो। कान में से हम संगीत सुनते और अन्य अन्य आकर्षणीय ध्वनियों सुनते, तो कानों को बंद करो। जीभ से हम अलग अलग रसमय खाद्य वस्तुओं का स्वाद लेते, तो इसलिए क्या वो जीभ कट लो, फेंक दो, बंद करो। या केवल ऐसे खाद्य वस्तुओं में, जिससे स्वाद नहीं है, या स्वाद बहुत कम होते, तो ऐसे वे प्रयास करते हैं इंद्रियों का कार्य बंद करना, और इस प्रकार उनका विचार है कि वे मुक्त होंगे इस भौतिक संसार से। परंतु इनके हृदय में वासना है इंद्रिय सुख भोग करना, परंतु वो प्रयास करने से निराश हो गया, इसलिए वे बंद करना चाहते। तो ऐसे वे वास्तविक मुक्ति नहीं मिलते, क्योंकि ये नहीं जानते कि सभी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, बंद करना नहीं। सब इंद्रियों और भी लगा, जैसे हम हमारा वर्तमान स्थिति में हम सभी इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने में, तो उससे अधिक सक्रिय होने चाहिए इंद्रियों, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में। तो श्री कृष्ण की सेवा से सब इंद्रियों शुद्ध हो जाते हैं। और यदि हम किसी देवता की पूजा करेंगे तो हम ऐसे फल नहीं मिलते, भूल धारणा से। कुछ लोग बोलते हैं कि जो भी देवता की पूजा करोगे तो एक ही फल मिलेगा, ये सब देवता वे केवल प्रतिनिधि है, वास्तव सत्य जो निर्विशेष है तो मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। और ये सब मूर्ति की पूजा करने से चरम फल है समझना कि ये सब मूर्ति की या देव या देवी की कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी भी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ जो है एक महान शून्य है, और वो शून्य में लीन हो जाना और कैसे मुझे नहीं समझता हूं। तो ऐसे भगवान जीव तो भगवान बन जाते है, तो ये मायावाद का विचार है। या कुछ लोग बोलते तो जो भी देव या देवी की पूजा करते तो सभी है कि अलग अलग रुचि है, तो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी देवता की पूजा कर सकते हो। इसलिए ये शब्द है इष्ट देव, इष्ट देव, इष्ट का मतलब जो हम अच्छा लगता है। तो यदि हम गणेश की पूजा करना अच्छा लगते तो गणेश की पूजा करो, और यदि हम विष्णु की पूजा करना अच्छा लगते तो विष्णु की पूजा करो, और यदि हम देवी काली की पूजा करने अच्छा लगते तो देवी की पूजा करो, यदि हम साईं बाबा की पूजा करने अच्छा लगते तो साईं बाबा की पूजा करो। तो अपना भाव के अनुसार करो। तो ऐसे कहने से वो व्यक्ति का आज्ञान प्रकट होते, तो हमें समझना चाहिए किस लिए हम पूजा करते। तो लोग बोलते तो गणेश की पूजा हम करते हैं, जिससे हमारे सब प्रयत्नों में वो सब विघ्न का विनाशन हो जाएगा, और इसलिए भी हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या हम देवी काली की पूजा करते हैं, जिससे हम वो जो काली जो पूरा ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री देवी है, तो उनसे हम सब कुछ मिल सकते हैं। और विशेषकर काली पूजा में बलिदान होते हैं, तो बकरी का बलिदान है और उससे हम ताजा मांस मिलते, मटन मिलते, तो वो हम मिलते। तो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग अविश्वास करते हैं कि किसी पूजा से हम वर मिलते हैं, लेकिन काली पूजा में हम प्रत्यक्ष वर मिलते हैं, काली का प्रसाद बकरी का मांस के रूप में। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद इस भागवत का एक तात्पर्य में हमको सूचित किया है कि काली कौन है। दुर्गा देवी का एक रूप, और दुर्गा देवी कौन है, महादेव शिव की धर्म पत्नी है, और शिव कौन है, प्रधान वैष्णव वैष्णवानं यथा शंभु, और पतिव्रता स्त्री पार्वती तो केवल इनके स्वामी के उच्छिष्ट भोजन खाते हैं और कुछ नहीं, और शिव भगवान महान वैष्णव है, और इसलिए विष्णु का प्रसाद के सिवा और कुछ भोजन नहीं लेते। तो दुर्गा देवी केवल विष्णु प्रसाद उनके स्वामी के उच्छिष्ट लेते हैं और कुछ नहीं है, तो वो सब बकरी महिष मुर्गी जो काली को अर्पित करते हैं बलिदान में, वो काली का प्रसाद नहीं है, काली तो स्वयं नहीं खाते, लेकिन काली के पार्षदों सब भूत प्रेत राक्षसी इत्यादि वे लेते। तो जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं और हम शास्त्र विधि के अनुसार प्रसाद लेते, काली प्रसाद वो शुद्ध है, वो बड़ा अशुद्ध है, वो सब राक्षसी का उच्छिष्ट है। वो कृष्ण प्रसाद जैसे शुद्धिकरण नहीं करते, विपरीत फल होते। तो ये सब समझना चाहिए कि अलग अलग देवताओं की पूजा करने से अलग अलग फल मिलते। और हम इष्ट देव हम बोलते हैं, किंतु इष्ट है और अनिष्ट है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च दो फलम कामनो भवन। तो तीन प्रकार के कर्म फल मिलते, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। तो कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति में भक्तों की एक इच्छा है कि मेरे सब प्रयत्नों से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। और देवियों की पूजा में, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति का प्रभाव से चलते, और लोग जो कहते हैं तो कैसे करते हैं, अंधवत्तु फलं तेषं तद्भवत्यल्पमेधसं। उनकी बुद्धि कम है क्योंकि वे क्षणिक अस्थाई फलों के लिए वो देव देवियों की पूजा करते हैं और कायमा स्थाई स्थाई हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। उनकी बुद्धि नष्ट है इसलिए वे देव देवियों की पूजा करते हैं। तो माया प्रकृति से प्रभावित होने के कारण वे देव देवियों की पूजा करते हैं और जो कृष्णदास है तो उनके मन में एक इच्छा है कि मैं सब कुछ जो करता हूँ सोचता हूँ बोलता हूँ तो सब जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे और जो माया के वश में है हो या माया दास करे नाना अभिलाष अनेक अनेक इच्छाएं हैं। तो देव देवियों अलग अलग वर देते हैं परंतु ये सब वर मिलके भी हम जो देव देवियों के उपासक हैं तो ये सब वर के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है वरद राज। वर देने वाले बहुत है और श्रेष्ठ वर देने वाले है कृष्ण और वरद राज मंदिर वो एक बहुत प्राचीन दिव्य देशम है कांचीपुरम में बहुत प्राचीन है। श्रीमद् भागवत में कि बलराम भी उनका भारत भ्रमण यात्रा करने का समय कांची गए हैं और कांची तो सृष्टि का समय से एक महान तीर्थ है और वहां पर वरदराज पेरुमल मंदिर है और श्रेष्ठ वर क्या देते वरदराज विष्णु भगवान उनके हाथ में आशीर्वाद मुद्रा प्रकाश करते हैं और इनके हाथ में उल्लेख है मां शुचः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है चरम श्लोक सावधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मा शुचः मा शुचः कमतप चिंता करो मत। सब प्रकार धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरणाश्रय में आ जाओ मैं तुमको सभी का और सब पूर्वकृत पाप कर्म के फलों से भी मुक्त करूंगा मा शुचः चिंता करो मत। तो ऐसे भक्तों देव देवियों की पूजा भी करते हैं और केवल श्री कृष्ण के आश्रय में आते हैं मा शुचः। कुछ नवीन भक्त जो भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आ रहे हैं तो हमसे पूछते हैं कि वे बहुत डरते हैं कि मैं इतने साल से ऐसे एक देवता या देवी की पूजा करता हूं तो यदि मैं अभी वो पूजा त्याग करूंगा क्या वो देव या देवी मेरे ऊपर क्रोधित होंगे और मेरे सब कुछ मेरे संसार सब कुछ नष्ट कर लेंगे। तो कृष्ण भगवान का उत्तर है, सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुचः, डरो मत। भगवान कृष्ण सक्षम है हमारी पूरी रक्षा करने के लिए। मा शुचः, वचन मानने वाले का एक आदर्श है श्री जरबड़ा, जो चोर डाकू के हाथ से बलिदान होता काली के, लेकिन जरबड़ा तो कुछ भी विचलित नहीं थे। ऐसे सोचेंगे यदि मुझको मार देंगे तो ठीक है, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण के आश्रय में हूं, तो जीवाने मराने गति आर नहीं मो, राधा कृष्ण प्राण मो जुगाल की सो, जिनकी जीवन पूरा समर्पित है राधा कृष्ण की सेवा में, वे जानते हैं कि मेरी सेवा इस शरीर के ऊपर निर्भर नहीं करते, इस शरीर में मैं राधा कृष्ण की सेवा करता हूं, और इस शरीर त्यागना के पश्चात वो सेवा करूंगा। तो कितने सारे शरीर इसके पहले धारण किया था, तो इसलिए ईश्वरीय से आसक्त होने का कोई कारण नहीं है। तो ये सब उच्च विचार हम मिलते हैं श्रीमद् भागवत में, और इसलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है, जिससे हम इस भय पूर्ण जगत में अभय रह सकते हैं। हम पूरा अभय होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के शरण में हैं, और हम प्रसन्न हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत दुखमय होते हुए भी हम सदैव कृष्ण का चिंतन में निमग्न रहते हैं। और जो देवी देवी अंके उपासक है, वे कभी भी सुखी और शांत नहीं हो सकते, उनकी उपासना करने में यदि एक छोटी सी त्रुटि होते हैं तो पूरी उपासना गलत हो जाते है, और शायद यदि काली की उपासना करते हैं और उसमें गलती करते हैं तो शायद काली स्वयं ऐसे दंड देंगे, और काली पूजा में सब कुछ अच्छी तरह विधिवत करके भी काली उनके उपासकों को दंड देती है, क्योंकि उस प्रकार काली की उपासना करना दंडनीय। तो विष्णु पूजा महापुण्य ही है, और काली पूजा करना महापाप है, तो फिर भी वो पाप बलिदान करना वो पाप होते हैं। लेकिन किसी पशु यदि हत्या करेगा काली को अर्पण नहीं करके तो और बड़ा पाप होता है, लेकिन क्योंकि वो बलिदान काली को चढ़ाते हैं उससे कि पशु हत्या पाप है, उससे वो पाप तो पुण्य नहीं होते, वो पाप में थोड़ा सा पुण्य मिश्रित हो जाते, तो फिर भी वो एक प्रकार का पाप है। तो ऐसी पूजा काली पूजा तामसिक पूजा है, और विष्णु की पूजा सात्विक है, और जो निस्वार्थ केवल प्रेम से श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी पूजा शुद्ध सत्व है, भौतिक त्रिगुण के परे है। हरे कृष्ण, जय श्री श्री गौरनिताय, जय राधा गोविंद, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय श्रीनाथ जी, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो जरा से पूछे। हरे कृष्ण। गर्व हो सकते हैं, देवी देवी उनकी पूजा करने से गर्व हो सकते, गर्व होती है। गर्व का मतलब कम से कम हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, वो गर्व हम मिलेंगे। यदि हम बड़ी चुटी करेंगे तो दक्ष यज्ञ जैसे हाउ हम प्राप्त करेंगे। जो भगवान की पूजा करते भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने के, तो इसमें भी गर्व होता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो श्लोक क्या है जिनको मैं कृपा देता हूं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। जिनको मैं बहुत प्रसाद देता हूं, कृपा देता हूं, उनके धन मैं धीरे धीरे लेता हूं। कृष्ण बोलते हैं तो उनका जीवन में भी गड़बड़ होता है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण की पूजा मत करो, और करेंगे तो जीवन का अंतिम भाग में करो, और शिव या दुर्गा की पूजा करो जिससे सब सुविधा मिल जाएगा इस भौतिक संसार में सुख शांति में रहने के लिए। परंतु वो सब सुविधा प्राप्त करने से और सुख शांति में रहने से हम वंचित होते, क्योंकि कुछ दिन ऐसे देवी से वो सब वरण प्राप्त करने के बाद हमें मृत्यु प्राप्त होंगे, उसके बाद पुनर्जन्म होगा, और इस प्रकार गर्व होते पुनरापि जननम बार बार। और कृष्ण की पूजा करने में यदि कोई भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए कृष्ण की पूजा करते तो कुछ गड़बड़ मिलते, लेकिन वो गड़बड़ प्राप्त करने के पश्चात पूरा आनंदमय शाश्वत स्थिति मिलती है। तो भौतिक जगत का मतलब जब तक हम यहां पर हैं तब तक हम गड़बड़ मिलेंगे। तो यदि हम ग्रहण करते हैं कृष्ण की सेवा में तो वो गर्व से हम सभी प्रकार के गर्व से हम पूरा मुक्त होंगे। और यदि हम प्रयास करते हैं सुखी होने गर्व के बीच तो हम बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रीनाथ जी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हरे कृष्ण।